Казачнік Уладзімір Ліпскі дакладна ведае, дзе водзяцца пяцёркі. І гэта не тыя пяцёркі, якія зараз нежаданыя госці. Гэтыя пяцёркі – родзічы сучасных дзявятак і дзясятак. Яны жывуць у чароўнай краіне, куды накіраваліся Янка і Клякса Вакса. Ролі выконвалі ад імя аўтара – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў, Янка – юная артыстка, выхаванка студыі юнага дыктара пад кіраўніцтвам Валянціны Кірнажыцкай у Доме радыё, Алла Завадская, Клякса Вакса – заслужаная артыстка Беларусі Наталля Качаткова, Каралева – шэрая мышка, артыстка Людміла Барташэвіч, Кот – Буль-Буль, народны артыст СССР, народны артыст Беларусі Геннадзь Аўсянікаў, Залатое яйка – артыстка Алена Хрысціш, Залаты пеўнік – артыст Юрый Кухаронак, Іван Світаннік – артыст Юрый Кухаронак, Іван Царэвіч – артыст Міхаіл Лявонцьеў, Хаведар Набілкін – артыст Владзімір Рулёў, Сітлячок – юны артыст, выхаванец студыі юнага дыктара пад кіраўніцтвам Валянціны Кірнажыцкай у Доме радыё, Лёня Собалеў, Цар – трыльён, заслужаны артыст Беларусі Барыс Уладамірскі, Жаба – артыстка Маргарыта Громава. Аўтар радыёверсіі Алена Ткачова, рэжысёр Валянціна Кірнажыцкая, рэдактар Валянціна Шапавалава, гукарэжысёр Ларыса Харшунова. Запіс 1982 года. Такім чынам слухаем казку Клякса Вакса і Янка з Дзіўнагорска. Не за сінім морам, не за высокімі гарамі, не на іншай планеце, а на нашай зямлі, у горадзе Дзіўнагорску, жыў хлопчык Янка. Ён быў бялявы, рухавы, усім цікавіўся і вельмі сумаваў праз тое, што ў Дзіўнагорску не адбывалася ніякіх дзівосаў. Але аднойчы, пад Новы год, здарылася такое, чаго Янка ніколі нават і не чакаў. Ён перакуліў бутэлечку з тушу і разам з кляксай у Янкавым шытку пасялілася двойка. А пяцёрка, недавно атрыманая пяцёрка, знікла. Надоўга знікла. Доўга Янка не мог заснуць у тую ноч. Хутка Новы год. У Дзіўнагорск завітае Дзед Мароз. Прынясе падарункі дзецям. А я праз гэтую кляксу, я дома двойку, падарунка не атрымаю. Усе будзе свята. А я клякса. Ах, так Клякса Вакса, абібоджана рагатая. Хопіць табе жыць у маім шытку. Ось, зараз я цябе худзенька. Зараз я праганю цябе. Ось такі вазьму чырвоную гумку. Ну, паспрабуй, я тебе... Ну, стала нарэшце бледнай, палотішся, толькі гора прынесла мне. Зараз... Ну, пашкадуй мяне, хлопчык, пашкадуй. А ты мяне пашкадавала? Але ж я дапамагу табе знайсці пяцёрку. Ты? Я-ня. Няўжо зможаш яе вярнуць? Трэба шукаць, трэба шукаць. Ну... Давай тады разам. Ну што ты, ну што ты, ну хадзем, хадзем хутчэй, трэба спяшацца. Спяшацца. А можа, можа лепш паедзем? Паедзем. У мяне вось ёсць два прапелеры з маторчыкамі і дроцікамі, паглядзі. Ой, што гэта такое? А гэта каб ляцець можна было. Ой. Павернеся на хвілінычку да мяне спіной. Ага, ага, і што далей? Побачыш. Ой. Ого, такого дзіва я ў сваім жыцці яшчэ не бачыла. А дзе ты ўзяў гэтай цацкі, хлопчык? Скацкі, скажаш яшчэ, мы гэтыя прапелеры з татам самі змайстравалі, і букарца, на што жыве на даху. Ух ты, вось здорава! Готова? Готова? Паехалі! Паехалі! Живе. Я, шарая мышка, уладарка брусничной поляны, любимая правнучка мышки-нарошки. И еще я, мяу, мяу, кот Буль-Буль, мяу. Коты любят мышей есть? Как же вы тут у двоих? Мяу. Так это дикие коты драпежные. А наш Буль-Буль свойский кот. Чего себе годи? Мяу. Кто такие? Чего завитали до нас? Куда идете? Разумеете, мы шукаем пятерку. Мяу. Пятерку? А она смачная? Нет, ее не ядуть. Пятерку отрымливают у всех дети, кто добро пиша. Читая. Рашая задачки. Мяу. Николи не чул про это. И пятерки нигде не бачу. Я не бачу. Как за что будет? Что же нам теперь робить? Не ведаю, что робить. Куды лететь? Хіба ж літаючи знойдзеш пятёрку? По зямлі треба хадзіць. Тады багато чого цікавага побачыш, правда, Буль-Буль? Мяу! Твоя правда, королева шэрая мышка. О, няхай будзе па-вашаму. Няхай па-вашаму. Можна і па зямлі. Мяу! Калі хочаце, мы з мышкай, мяу, таксама пойдзем з вамі. Ой, п'яца! Гэта будзе вельмі добра, правда? Вядома, Янка, нас будзе ўжо чацвёра. Чацвёра. Я думаю, што мы пойдзем. Янка, Клякса-Вакса, Шарая Мышка и Кот Буль-Буль вышли на берег синего моря. Глядите! Пятерки плывут, бачишь, Янка? Скажешь яшчэ, гэта ж белые лебеди. Яны сапраўды падобны на пятёрку. Ну, конечно, гэта лебеди. Мяу, мяу. А гэта што? по небе небе тройки летять. Мяу. Тройки? Какие тройки? Да это ж пташиный клин, нагадывая низку троек. А вы всех смешно нулик хочется. Ой, потеха. Янка, Янка, он же до нас так кировывается. Янк. Я золотое яйко. Мяу. Живу в городе Казах у деда и бабы. Али хиба гэта ўсё? Мяу. А чаму табе ў іх не спадабалася? Яны схавалі мяне ў куфэрак, а там тёплы-тёплы. Ой, канешне, там... І яшчэ вельмі сумна. Няма нават з кім пагуляць. Ай-яй-яй-яй, і пра што гэта яны зазлавалі так на цябе? Ага, пра што? Мяу. Не, яны не злосныя. Ой, ну так і... Гэта ж у іх было некалі простае яйка. І вось аднойчы бегла мышка, хвосцікам махнула, яйка ўпала і разбіла. Мяу. Што вы гаворыце? Так-так. А ніхто з нашага мышынага роду не здатны на такое... Гэта, відаць, пацук. Мяу, мяу. Пацук, можа, і ён. Хто яго ведае? Яйка, а як же ты ўцякло ад дзеда і бабы? Яны забыліся замкнуць куфэрак. А мне так захацелася пагуляць, пабачыць свет. Паспела што-небудзь убачыць? Не, не паспела, бо толькі выкацілась з дому, як чую. За кустами шепчутся крумкач с крумкачихой. Вот зловил золотое яйко, раздел пём и выпил. Ай, боже мой, сказали, раздел пём. Да ты, я в другой пол покатилась, по траўцы-муравцы. И вот вас устроила. Бачу, вы добрыя. Справа у вас ёсць, некуды спешаць. Ой, гэта так, спешаемся, мы пяцёрку шукаем. Может, ты пакажаш нам дарогу ў свой горад Казак, трэба і там пашукаць. Ну што ж, гэта можна. Ідзіце за мной. А я наперадзе пакачуся. Добра. Буль, за мной. Пойдзем. Пойдзем, Буль, сюды. Бліжай. Кацілася золотое яйка. И докатилася до высозной брамы. На самом вильчику ее сидел золотый певник. Эй, варта! Увага! Увага! Увага! Почули вартовники сигнал небезпеки. Паўскоквалі і выйшлі насустрач незнаёмцам. Янка адразу пазнаў іх. Што гэта? Буль, што гэта? Гэта брама. Я баюся. Ой, казачныя малойцы. Глядзіце, Іван Світанік, Іван Царэвіч, Хведар Набілкін. Так вось хто вартуе горад Казак. Прапусціце нас, калі ласка. Прапусціце. У свой горад мы пускаем толькі герояў казак. Так будьце ласкавы, раскажыце, хто вы. Вось гэта золотое яйка. Яно з вашага горада заблудзілася, а мы сустрэлі і прывялі. Так, правильно. Золотое яйка наш жыхар. Дед с бабой уже сбились из ног, шукаючи его. Проходь, золотое яйка. И моя бабуля. Ой. А я и мои сябры. Ах, что с ними? А мы? И мы Кожному з вас треба буде заслужить право увайсти у город казок. Поспробуйте розказати нам казку. Сподобається? Пропустим! Мяу! Что робить? Я не ведаю казок. Я не ведаю. А шерая мышка? У нас у городе живе мышка-нарушка. Ты ей родня? И самая близкая. Я уладарка брусничной поляны, любимая праунучка мышки-нарушки. Мой род вельми знакомит. Ой, мяу! Ну, тады... Проходь, королева шерая мышка. Проходь. Кто наступный? Познайомтеся, это кот Буль-Буль. Мяу, мяу. У нас живут кот в ботах. Так. Кот Базилио. Так. А ты кот Буль-Буль? Мяу. Родишь ты им, ти что? Мяу. Может, яны мне родичи? Не спрашайся, не спрашайся. Отказывай за себе. Кот Буль-Буль. Мяу. Коли хочешь пройти в наш город, худший придумай казку. Ой, так, это я правильно. Придумай, котик. Мяу, правильно. Мяу. Ну, добро. Добро. Я их богато ведаю. Мяу. Мы чакаем. Мяу. Мяу. Ну, дык вось. Здарылася гэта. Добрые малойчыкі яшчэ тады. Мяу. Калі вас не было на свете. Так. Да и казак тады яшчэ не было. Але былі, як і цяпер, дзень і ноч, сонца і месяц. Быў і Новы год. Мяу. Так. Мяу. Дык вось, пад самы Новы год усё і здарылася. Мяу. Мяу. У той дзень прилетел на нашу землю заморский ведьмак и украл из лесу самую пригожую елку. Занес у свое уладанне. Мяу! Привязал ее там и почал упрыгоживать. Елка плакала, просилась у лес, але ее никто не слухал. Мяу! Тяжко ей было у неволе. Коли ведьмаковы служки одышлися, елка порвала ланцуги и, як есть, у цаточном уборы шусь и мяу полетела через мора. Приземлилась и побегла. Люди, зверы, за ей, мяу, ратуйте, кричит елка. Коли выскочила на площу, припынилась. Стоїть ровненько і не дихає. Що ж тепер буде? Її обкружили люди, звіри. І що ви думаєте? Мяу! Мяу! Мяу! Почали кля єлки співати. Мяу! Ось з тієї пори під Новий год люди и водить карагоды каля елок. Мяу. Добрая казка. И звычай гэты добрый. Где гэта ты, Буль-Буль, пачу яе? Мяу. Чаму пачу? Сам придумал. Сам придумал. А ты что будешь, хлопча? Я Янка с Дзіўнагорска. Ведаеце, чаму я опынуся тут? Ад мяне уцякла пяцёрка. Вось я і шукаю яе. А сябры дапамагаюць мне. Такі ты гаспадар, што ад цябе ўцякла пяцёрка. Ды гэта выпадкова. Мне б толькі знайсці яе. Дапамажыце нам, калі ласка. У наш горад як быццам твая пяцёрка не прыходзіла. Але калі яна ў цябе такая вёрткая, можа і нас абвяла. Ну што ж, раскажы нам казку. Калі спадабаецца... Пропусти. Я ведаю одну. Не марнуй час. Рассказывай. Я как-то... Жил-был прасик. Тоўстенькі такі. Цэлымі днямі ляжаў ён у шафе на палічцы, быццам нічога не ўмеў рабіць. Не любілі яго цацкі, нават пасміхаліся. Прасік, гультасік, пойдзем пагуляем у футбол, пакліча бывае мячык. Я не ўмею, адказвае прасік. А бібок, чырвоны бок, давай песні спяваць, кажа дудачка і пачынае выводзіць вясёлую мелодыю. Прасік адварочваецца ад яе і ціха бубніць. Я не ўмею дудзець. Можа, і па сённяшні дзень не любілі б цацкі таўстуна, каб не адзін выпадак. Так. Засталася аднойчы ў спальні лялька Жана. Сядзіць адна на падаконніку і плача. Чаго ты плачаш? Спытаўся ў яе з палічкі прасік. Як жа мне, прасік, не плакаць? Усе на вуліцы гуляюць, а я дома. Чаму ж ты не ідзеш? Мені сукенка мокрая, я ў ваду упала. Яшчэ мацней заплакала Жана. Давай тваю сукенку. Жана падала прасіку мокрую сукенку. А зараз, папрасіў ён, уключы вось гэтую вілачку ў тую разетку. Праз некалькі хвілін ён спыніўся і сказаў. На, бяры, толькі выключыць мяне не забудзься. Дзякуй табе, прасік. Узрадвалася лялька. Таго часу ніхто не крыўдзіў яго. Усе ведалі, што прасік умее рабіць цуд, якога не зробіць ні мячык, ні дудачка, ні завадная курка. Дык ты казачнік, Янка, заставайся з намі. Будзем разам вартаваць горад казак і прыдумаваць новыя казкі. Я з радасцю б. Але мне трэба шукаць пяцёрку. Мае сябры ўжо там, вось такі клякса-вакса. Яна памагае мне. Ну, калі так, дык і ты раскажы сваю казку. Калі ласка, клякса-вакса. Я думала, прыгадвала і нічога не успомніла. Сваіх казак я не ведаю, а кніжчаных не чытала. Тады раскажы хоць якую-небудзь гісторыю. Мяу. А калі пра гарбуз? Пра гарбуз. Можна і пра гарбуз. Давай пра гарбуз, пра гарбуз. Мяу. Ну, тады слухайте. Ляжаў, палежваў у агародзе гарбуз. І была ў яго сябрука вішанька, якая ледзь не з самай вясны на галінцы вісела-вісела, сокам налівалася да чырванела. «Што ты бачыш у гары?» – спытаўся аднойчы ў вішанькі гарбуз. «Неба і сонца, а за гэтай вуліцу па ёй машыны бегаюць». «А што яшчэ ты бачыш?» «За вуліцей поплаў, а на ім дзеці мячык ганяюць. А яшчэ бачу я!» «Ой, ой, пачакай!» «Перапыніў вішеньку гарбуз. Ведаеш што? Давай з табой паляцім, свету пабачым!» «Давай! Мне таксама надакучыла вісець на галінцы!» «А мне на градзе ляжаць!» Яны адарваліся і паляцелі. «Ой, як добренька лятаць! Ой, як добренька гуляць!» – радавалася вішенька. «Не вельмі лётай, каб якая варона цябе не хлынула!» «За мяне не турбуйся!» – засміялася вішенька. «Я вёрткая!» – і пачала ўздымацца ўсё вышэй, вышэй, вышэй, вышэй. Адстаў гарбуз і сумны вярнуўся на сваю градку. «Відаць, няма нічога лепей на свеце, чым свой агарод», – сказаў ён. Так гарбуз і праляжаў пад плотам, пакуль не згніў. А вішанька? Вішанька не вярнулася дамоў. Мо зоркай стала ў небе. Так, і твая клякса-вакса, цікавая казка. Калі ласка, праходь у горад казак. Твае сябры чакаюць цябе. Таких дивов. класаў Янка яшчэ не сустракаў. Адразу ж за брамай на зялёным узгорку раскінулася незвычайнае паселішча. Тут былі залатыя, срэбраныя, ледзяныя палацы. У доміках на курыных ножках прадаваліся каляровыя мыльныя бурбалкі. Па шырокай малочнай рацэ з кісельнымі берагамі плыў кракадзіл Гена. У небе лёталі жарптушкі. Сябры сустрэлі ў горадзе казак Змея Гарыныча, доктара Айбаліта, Карабаса Барабаса, нават Буратіна. Але ніхто з іх не бачыў пяцёркі. Познаёмся, калі ласка. Янка, ведаеш, моя прабабка гаварыла, што нам трэба патрапіць у горад лічбаў. А дзе ж нам шукаць той горад лічбаў? Ну, а хто яго ведае, каго б спытаць? Я ведаю, трэба спытаць у светлячка. Светлячка, я пакажу вам горад лічбаў. Кіруйцеся за мной, раніцой будзем на месцы. Але калі не сакрэт, каго вы там шукаеце? Пяцёрку? Вядома, яе. З вас, дзеці, бачыў, як прачынаецца сонца. Вы ў гэты час спіце. Дык устаньце калі-небудзь раненька і паназірайце, як над вашым горадам ці вёскай узыходзіць сонца. Вам запомніцца гэты цуд. А яшчэ вы уявіце, што адчувалі Янка, Клякса Вакса, Шэрая Мышка і Кот Бульбуль, калі ў ранішняй пазалоці ўбачылі горад лічбаў. Мілыя сябры, мае ліхтарыкі гаснуць пры святле сонца, але я паспеў выканаць вашу просьбу. Горад лічбаў перад вамі. Калі я спатрэблюся, паклічце вот так. Ау, ау, адгані бяду! Светлячок, светлячок, адгукніся, дружбашок, і я прылячу. Дзякуй, табе добры светлячок. Ты, відаць, яшчэ спатрэбішся нам. До пабачэння, светлячок. Пойдзем, сябры. Я буду чытаць шыльдачкі на вуліцах, каб не заблудзіцца. А вы крочце за мной. Двадцать першы нулявы завулак. А гэта 9-я плюсавая вуліца. А вось глядзіце, другі мінусовы праспект. Сябры, а гэта, вось здорава, глядзіце, гэта мікрараён Пяцёркаўшчына. Пяцёркаўшчына. Здаецца нам сюды. Ой, Ой, а кто это? Ты не ведаешь, кто я? Ой. Я цар Триллион. Скажи мне, о человек, ты веришь ты у могутность моего царства? Я думаю, веру, бо без царства лічбу не може прожить ні один чоловік. Правильно, хлопчик, правильно. Мої лічби працюють во всім світі. Без їх ви не знайдете потрібну квартиру, дом, сябра. Без лічби вас не зрозуміють у магазині. Кінотеатри, без їх ви не будете ведать, якое сьогодні число, який місяць, день і кольки вам годов. І коли треба йти у школу. Неужо ви усе ведаєте і можете? Усе. А скажите, шановний дядуля Триллион, так, кольки зорок на небі? Питай ще що-небудь. А ви, може, ведаєте, кольки зараз у школьних шитках кляксов? Кольки? Не кляксов. Ні, гэтага я не ведаю. Цар Триллион, що з вами? Чого ви плачете? Ну, о, великий чоловік. Упершиню у житті я не витримав екзамен. Який ж я тоді цар? Але ж двойку вам не поставиш. А говорили, усе ведаєте і можете. А і скажите, поважаний дядуля Триллион, чи не поселилася у вашому городі школьная пятерка с города Дивногорска? Пошалилась. Она рассказывала, что не вынесла життя в брудном шитку и утекла. Ой, это все я. Я была во всем виноватая. Мы шукаем той пятерку, разумеете? Клиласка, да поможите нам сустреться с ей. Мои нечаканные гости, я б с приемностью, але як раз я е украл змей хабун. Мяу, як гэта ён паспеў? Мы повинны яе вызволить. Мы вызволить, мяу. Скажите, где живе этой смеки? У дремучем лесе, там, где заходит солнце, яго уладанні знаходится глибоко под землей. Але, як их знайсти? Это вельми тяжко. Ніхто не был у тим подземелі по своей воле. Вось одинки и двойки. Яны вам покажуть, як попасть у гэты зачарованный лес. А у мене справы. У 9 годин я повинен рассказать гараджанам, что отбылось у нас за минулые сутки. Чуете? Чуете? У нас завсёды так, коли спирается народ. Я спешаюся, сябры мае. А вам жадаю удачи, бо і жыхары города Лічбаў таксама терпяць ад ненажэрнага змея хапуна. Но бывайте, сябры мае, бывайте. Бывайте. Чернильний, мені ніхто не приглибує. Ні, я так само пойду з кляксой, бо вмію лазити під землю. Ні, сябри, першому у змієво уладанні треба було потрапити не самому, бо там же моя п'ятерка. Мяночка. Але я не могу відмовити. Кляксі-ваксі. Для їх це так само вельми важно. Вельми важно, Яночка. Ось що я придумав. давайте сплетем долгую веревку и по ней вы спуститесь вниз. Мяу. Але с чего мы сробим тую веревку? Мяу. О, с папороти можно, с галинок древ. Правильно. Тады за справу. Ой, темно стало. Треба, видать, покликать у жучка. Правда, треба. Треба. Мяу. Отгони беду. Светлячок. Отгукнися, дружбачок. Я одразу ж пачуў, як вы мяне клікалі, і хутенька прыляцеў. Да поможи нам на гэты раз, светлячок. Будь ласкавы. Мяу. З радостью допомогу. И земляная жаба допоможа. Яна живе тут, неподалеку, и так само ненавидит змея. Ква-ква-ква, не полухайтесь мне. Я чула вашу размову. Давно треба проучить гэтага злодея Хапуна. Нам усім няма життя ад яго. Ён живе тут ква-ква-ква под землею. Бачите, ход. Тюмна вельми. Светлячок, посвяти, светлячок. Тепер добра. Тишей, я ква-ква-ква-ква першая полезу, а вы за мной. Только памятайте, змей Хапун вельми злостный. Тому будьте осторожные. Тишей, все, ква-ква-ква, до встречи. До встречи. Чуете? Это, видать, голос змея Хапуна. Мяу! Мяу! Неужели он прочнулся уже? Мяу! А может, у сне так рве? А может, у сне? Мяу! Клякса-вакса! Я тут. Теперь твоя черга. Я готова. Я с ёю. Мяу! Трымайцеся за вяроўку. Трымаемся. Я апускаю. Торгая за вяроўку. Ой, трэба відаць, выцягваць. Раз, два, три. Ой, дык гэта ж земляная жаба. Мяу, яна ледзь жывая, зусім абмяклая. А вось і мышка. Бабуля, жаба, а дзе клякса-вакса? Падайце мне два лістікі зайцавай капусты. Мяу. Зараз трэба смагу таліць, бо памру. Мяу. Вось табе капуста. Трымай. Трохи полягчела. Бабуля жаба, а дзе клякса-вакса? Мяу. Няма больш вашай кляксы-ваксы. Мяу. Кляксы? Як гэта няма? Рассказывай, что там отбылось? Ой. Коли у подземелья вслед за мной спустились шерая мышка и клякса Окса, мы одразу ж трапили во владанне змея хапуна. У середине їх узвышалася серебряная клетка, а у ёй пятёрки. Теперь я расскажу. Ну давай. Тогда мы побегли и говорим: пятёрочки, мы пришли вас выратовать. Они спочатку не поверили, а потом подказали, что серебряный ключ от клетки змей хапу носит на поясе, и что теперь он отпочивает. И тут клякса-вакс и побегла у хапуна у палац, подкралася до сонного змея, утенька отвязала ключ, мы отчинили клетку, и вот я, пятерочка тут, а клякса-вакс... Мяу! Пятерочка, ты из моего сшитка, правда? Я одразу познал тебе сирот инших, и теперь никому не отдам. Мяу! Так что ж здарылася с клякской ваксой? Мяу! Клякса вакса кинулась на змея хапуна и залила ему вот чернилом. Мяу! Ква-ква-ква! И он сорол, ой-ой-ой-ой, ничего не бачил, ой-ой-ой-ой, ратуйте! Ква-ква-ква! Упал и почал ква-качаться. Мяу! А мы с мышкой схопили пятерки и побегли до выходу. Ква-ква-ква. Мышка тузанула веролку, и вы вытягнули нас. Ква-ква-ква. Вот и все. Мы зробили добрую справу. И пятерку вызволили, и змею хапуна покарали. А теперь запрошаю вас, сябры, до себе у гості, у город Дивногорск. Хутка, судоная карнавальная ночь, свята елки и зимы. Хутка, конец чверті. И у дёйника у мяне обовязково з'явятся новые пятерки.